Minęła czwarta, Marcin Gutowski, witam Państwa. Trójkowy budzik. Jako, że Piotr Łodej wciąż wypoczywa, najbliższe dwie godziny będziemy Państwu umilać wspólnie z Haliną Leszczyńską, która realizuje program. Oprócz umilania, budzenie też w razie czego mamy w zakresie usług. Kto z Państwa już nie śpi, czekam na meldunki mailowe na budzik@polskieradio.pl i smsowe pod numer 71335. Dzień dobry, wesołe, na przykład przysyła pani Bożena z Suwałk. Dawno nie pisałam, więc się kłaniam. Kłaniamy się również. Dopiero się kładę, wyznaje pani Bożena, za 3 godzinki praca, ale będę słuchać jednym uchem. Z okazji walentynek wczorajszych i święta radia przedwczorajszego najserdeczniejsze życzenia dzisiejsze. No na dzisiaj też wypadałoby jakieś święto znaleźć, może za chwilę coś się uda odkryć. Pan Nikifor jak zwykle też melduje się na samym początku, przysyłając pani realizatorce Halinie najlepsze poranne pozdrowienia. A to nasza dzisiejsza piosenka dnia.

13 po 4 w środę 15 lutego. Słońce wzejdzie dziś o 6.54, a dzień potrwa 10 godzin i 8 minut, co oznacza, że zachód słońca nastąpi o 17.02. Imieniny obchodzą Faustyna, Jowita, Józefat i Saturnin. Wszystkiego dobrego. Dziś także Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej, Dzień Singla i Światowy Dzień Wielorybów. Ahoj zatem pływającym olbrzymom w tę jakże pięknie zapowiadającą się, a tam już piękną środę. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda takim oceanicznym, środowym utworem uczciliśmy Dzień Wieloryba z WW. A skoro o oceanach, to Filipiny tradycyjnie nas uchują. 28 stopni tuż przed południem. Sama przyjemność ponoć, gdy właśnie trwa najchłodniejsza część roku. Za dwa miesiące już nie będzie tak miło. Jestem przy trójce od drugiej, wyznaję z kolei i pozdrawia wszystkich pan Dadek z Cieplic. Panie Dadku, dziękujemy i polecamy się. A czy w Cieplicach też ciepło? Może nie tak jak na Filipinach, ale zawsze. Dzień dobry, no jeszcze dwie godziny i koniec nocnej zmiany. Drogi redaktorze, proszę dać małego łupnia na rozbudzenie, gdyż już oczy nam się zamykają. Pozdrawiam, Konrad z fabryki pralek w Łodzi. Panie Konradzie, to dla pana i dla całej fabryki. Program trzeci. Powiada się pięknie, poręczy z ratanu, to tata w je jeszcze wystawił, nim zamarł. W słonecznym spocie lipca, tu w każdy kąt kochana, wpisana jest taka tęsknota, która się budzi, widzisz jak franek synek z bólem brzuszka. I w środku dnia dopada, budzi się w środku nocy, zaciska żołądek z kurczami tępymi i pięknem ślepym kiszki rwie. Bo to jest piosenka moich trzewi o przemijaniu i o jesieni. Bo to jest piosenka moich trzewi o przemijaniu i o jesieni. Bo to jest piosenka moich trzewi o przemijaniu i o jesieni. Bo to jest piosenka moich trzewi o przemijaniu i o jesieni. Brodą mnie jeszcze drapał, tak drapał, że aż szeleściło. Dziadek Staszek, ojciec Staszek, szeleściło jak jesień pod butem. A jeszcze nie wczoraj jak lipiec nad głową. I my w tych fotelach na żółto, wyświeceni pogodą jak drutem. Kawę piliśmy i wino wieczorem, donikąd nam nie uciekały te ramy czasu. Lipca, sierpnia, września. W tej ramie zdobnej mnie się czas zatrzymał, najpiękniejszego popołudnia z tobą. I dzisiaj mi zaczął na szali zwisać, na szali przechylać się losu z taką tęsknotą, wiesz, że nie wróci. Tasuję życie jak tanie karta, bo przychadzam po galerii art. Tasuję życie jak jaka jesień, przecież to wiosna się zbliża. Jest 4:26. Dziś środa, 15 dzień lutego, zaglądamy do trójkowego kalendarium. W 1564 roku, właśnie 15 lutego, urodził się Galileo Galilei, zwany Galileuszem. Włoski fizyk i astronom, odkrył prawa ruchu wahadła i swobodnego spadania ciał. Odkrył góry na Księżycu, cztery satelity Jowisza i plamy słoneczne, a także stwierdził obrót Słońca. Zmarł 8 stycznia 1642 roku. W 1792 roku z kolei, 15 lutego, urodził się Fryderyk Skarbek, ekonomista, historyk i publicysta. Założył Instytut dla Dzieci Moralnie Zaniedbanych, zorganizował i był pierwszym prezesem Dyrekcji Ubezpieczeń, założyciel Kasy Oszczędności, autor Dziejów Księstwa Warszawskiego. 15 lutego 1947 roku urodził się z kolei John Adams, amerykański kompozytor i dyrygent, autor koncertów, oper, muzyki chóralnej i kameralnej, a także pieśni. Był dyrektorem i naczelnym kompozytorem słynnej San Francisco Symphony Orchestra. A 107 lat temu, bo 15 lutego 1910 roku, urodziła się niezapomniana Irena Sendlerowa, działaczka społeczna, która ocaliła z Holokaustu około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. W 1965 roku Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyznał jej tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 1991 roku otrzymała również honorowe obywatelstwo Izraela. Po wojnie pracowała w Wydziale Opieki Miasta Stołecznego Warszawy, przyczyniając się do tworzenia domów starców i domów dziecka dla osób osieroconych w czasie wojny. Była też szefową Departamentu Szkolnictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia. Zmarła 12 maja 2008 roku. Do dziś drzewko z jej nazwiskiem pozostaje wyeksponowane przy wejściu do Jerozolimskiego Ogrodu Pamięci w Yad Vashem. I'm a little girl in my little home, in my loneliness, like a scared bird. I feel safe when there's someone who cares, like an angel stays behind my bed. Slowly, baby, slowly embrace me. Slowly, baby, slowly take me to the sky. Slowly, baby, slowly embrace me. 'Cause I have love for you. When you found the key, never be still the same to me. Be aware of it. You will get to know my lonely soul like nobody else but me. I've opened my heart. Slowly, baby, slowly. Patrycja Zarychta, Slowly. Nie wiem, czy nie aż tak bardzo slowly, że za chwilę będzie trzeba państwa porządnie rozbudzić. Jest 4:32 już prawie. Tak jak od początku tygodnia o tej porze chmury dzisiaj na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie, a także na dużej części Mazowsza i północy Podkarpacia zachmurzenie całkowite. Na pozostałym obszarze kraju na szczęście bezchmurnie. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie, wschodzie Mazur i Mazowsza oraz na północy Podkarpacia możliwe słabe opady marznącej mrzawki. Proszę zatem uważać na drogach na wschodzie i południu Polski. Do tego jeszcze mgły lokalnie osadzające szać i zmniejszające widoczność do 200 metrów, a w Kotlinie Kłodzkiej nawet do 100 metrów. Ostrożnie zatem tym bardziej. A temperatury? Teraz na termometrach najmniej w Łodzi, bo minus 11, minus 8 w Gdańsku, minus 7 w Jeleniej Górze i Toruniu, minus 6 w Warszawie, Poznaniu i Rzeszowie, minus 4 w Zakopanem, minus 3 w Gorzowie Wielkopolskim, minus 1 w Białymstoku, a w Zielonej Górze, 0. Wam złożę czoło. Czyńcie pokój na na świecie, bo od miecza ginie, kto wojuje mieczem. I wyjdźcie, nieprzyjaciołmy wasze, błogosławcie tym, co wam złorzeczą. Czyńcie pokój na świecie, bo od miecza ginie, kto wojuje mieczem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jaka wiosna, tylko lato, pisze pan Stefan, załączając jak co dzień jakieś zupełnie nierealne palmowe zdjęcia z błękitnym niebem i plażą. Panie Stefanie, proszę uważać, żeby nie wypaść z hamaka, bo my prawie z krzeseł spadamy. Pozdrowienia z trasy Kraków-Dębica śle z kolei pan Waldek. U niego niebo jednak bardziej zachmurzone i minus 3 na termometrze. Nawierzchnia za to sucha, na szczęście. To ważna wiadomość dla tych, którzy wybierają się dziś z Krakowa do Dębicy. Szerokiej tym, którzy już w drodze. To pan Waldek. Dziękujemy panu też dobrej drogi. Kozy z Cichostowa też już nie śpią. Tam lekki mróz, księżyc za mgłą. Dobra pogoda, by pobiegać. Szkoda, że nie biegamy, piszą słuchacze z Ciechostowa i pozdrawiają fanów parzysto-kopytnych. My również państwu ślemy pozdrowienia. budzik@polskieradio.pl to nasz adres e-mail, a 71335 to numer, pod którym czekamy na SMS-y od państwa. Niedaleko lotniska w Pyrzowicach jest minus 7,5

przestanę kochać wszystkich bez wyjątku. I kiedy się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal, daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie. Stefan się ewidentnie znęca. Co to jest zachmurzenie? No nie wie pan, panie Stefanie, litości, no błagam. Co gorsza, pani Marzena do niego dołącza. Na Seszelach wstał kolejny bardzo słoneczny i bardzo ciepły dzień, pisze. Błękitno-turkusowy ocean, praktycznie bez fal, a na niebie białe, puszyste obłoczki. Słowem rajsko. Pozdrawiam wszystkich spieszących, jak ja, do pracy. Pani Marzeno, szerokiej drogi. Jak ta droga do pracy niekoniecznie w tak rajskich warunkach państwu przebiega, proszę pisać na budzik@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. Już za 5 właśnie. Piąta. W drugiej godzinie naszego spotkania po piątej zajrzymy pewnie do porannej prasy. Zobaczymy, kto dziś obchodzi urodziny i co ważnego przyniesie ta środa, 15 dzień lutego, na świecie i w Polsce. Uśmiechem dziecka kamień ze szczytu góry sturlał, lecz tak swe oparł ramię, że pod nim pękła góra i pierwszym drgnęła płaczem, więc długo na jej zbocze tak smutnym wzrokiem patrzył, aż strumień z niej utoczył. W wschodzie słońca strumienia szum poranny tak po pustyni rozsiał, zmieniwszy w oceany, że mógł zastąpić oddech przypływem i odpływem i uznał to za dobre i przyśnił pierwszą rybę, jak było na początku i jak się zdarzyć mogło przez tego, który w końcu powiedział pierwsze słowo. Dla oceanów lustrem nieba błękity i zimne wciągnęłyby w swą pustkę, gdyby nie furkot skrzydeł, ponad obfite gaje stworzone by ideał, nazwany później rajem, samoistnie się spełniał, jak było na początku i jak się zdarzyć mogło przez tego, który w końcu powiedział pierwsze słowo. Kobietę i mężczyznę mężczyznę, których ulepił z gliny i którym darował życie, dzieląc je odtąd z nimi, zastał w ramionach drzewa, nagich pod jego cieniem, jak owoc grzechu nie wart. Dojrzewał w ich spojrzeniach, jak było na początku, jak się zdarzyć mogło przez tego, który w końcu powiedział pierwsze słowo. Już piąta.